Sa zingine nae kupenda umpendi, unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. Na kila mtu anataka taipu yake, sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivyonipenda yule, alivyonipenda, alivyonipenda yule, sikujali nikamwaga, alivyonipenda yule, alivyonipenda, alivyonipenda yule, sikujali nikamwaga. Yule aliyempenda bure, oh, nikamwacha kwa ajili yake. Yule aliyepata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana, kweli macho yalinyada, aki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii, suzidi kanionya mimi sisiki, urembo pekee uridhishi, oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu, oh, ni yule anayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu, oh, ni yule anayeniazi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo dunia nzima na kupendi? Nilikuwa nameless, nikimwona na sinzi ya ka nameless, huko ntakuja kalesa. Love ilikuwa genuine than leather. Na uyu we started kitambo, wakati sikuma mezani was diambo, wakati stima kwangu was scandal, wakati birthday yake haikuwa na keki, wakati nikisota linipiga jeki, nikachanganyikiwa na rangi ya tao yangu ikafunguka, club yo makao. Leo macha kesho kosi tunakacha, tulizi document Snapchat, niko empty na miss kishenzi, alinipa ya kweli mapenzi, lonely na miss alivyonipenda. Alivyonipenda yule, alivyonipenda.